राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2059 13 दिसंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम राम परमात्मा सब जगह स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। इस जगह जिस जगह है आप अपने को मानते हैं उस जगह आप है, इसमें परमात्मा भी स्वतः स्वाभाविक है, तो वहां ही स्थित हो जाएगा। कुछ चिंता न करे, सुने सुने बुद्धि दिया आत्मसत तो बना करता न कंजिंदे। पूर्ण परमात्मा वहां भरे हुए है हृदय, इस वास्ते कुछ भी चिंतन न करे, न संसार का, न परमात्मा का, न आत्मा का। चिंतन करने से बहादुरी हो जाती है, चिंतन कुछ भी न करे तो उस परमात्मा में स्थिति होती है स्वाभाविक। स्वाभाविक संपूर्ण स्थिति परमात्मा में है, तो कुछ भी चिंतन न करे, है वो है। चिन्मय सत्ता है, चैतन्य सत्ता, चिन्मय सत्ता स्वाभाविक है और स्वयं स्वरूप उसका निराकार है। साकार दीखता है, ये साकार तो प्रतीक्षण दृष्ट होता है, प्रतीक्षण ही दृष्ट होता है। और निराकार परमात्मा सत्य है, चिन्मय है, सुधर स्वाभाविक परिपूर्ण सब शांत आदर घन सद घन सिद्ध घन घन ठोस एकदम स्वास्थ्य परमात्मा है। ऐसा स्थिति से करिए और कुछ भी चिंतन न करे, आत्मसंतम मना कृत्वा न किंचित भी चिंतित। सच्चिदानंद घन स्वतः स्वाभाविक है, है स्वरूप है स्वरूप है। सदघन सिद्धघन आनंद घन जहाँ अपने आप को मानते हैं वह परमात्मा स्वाभाविक है, एक रूप से आत्मस्तव पर कृत्वा सब जगह है। ऐसे कहिए सब जगह उसको कहीं भी कुछ चिंतन न करे, न आत्मा का, न परमात्मा का, न संसार का, न किंचित भी चिंतित। सब जगह स्वाभाविक हुई है, तो उसकी स्थिति सबकी स्वाभाविक है। तो कुछ भी चिंतन न करे, क्रिया और पदार्थ ये दो प्रवृत्ति है, ना उसमें क्रिया है ना पदार्थ है, परमात्मा है। क्रिया और पदार्थ है दो, पदार्थ पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं, क्रिया का आरंभ होता है और अंत होता है, तो ये उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं। वो उत्पन्न तो नाश है बिना स्वाभाविक, स्वाभाविक है। नाश तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत्ता। ये समझते इसका भाव सिद्ध नहीं होता, ऐसे सत्ता सिद्ध नहीं होती। ना भावो विद्यते सत्ता, सत्ता अभाव न विद्यते, सत का अभाव नहीं होता। चुप होने से वो परमात्मा है, केवल परमात्मा है। कैसे भी चिंतित जो अपने को मानते हैं अपनी सत्ता, वो परमात्मा है, वो परमात्मा इस वर्ष आत्मसंस्थम मना करता, आत्मसंस्थम मना करता माने परमात्मा है, ऐसे कर रहे फिर चिंतित नहीं करे। संदेश ने उपरम क्रिया और पदार्थ से उपराम हो जाए धीरे धीरे, सनई सनई जल्दबाजी नहीं करे। जल्दबाजी करने से साधक ठीक नहीं होता, इस बार सनई सनई उपराम हो जाता। उपराम होने का तात्पर्य ना राग करे ना द्वेष करे, ना भला समझे ना बुरा समझे, ना संसार मृत्या ये है ना ये बढ़ा रहे ये करे, और बढ़ा उदासीन थे, उदासीन उदासीन गुणे यो न विचार लेते, उदासीन उदासीन उन्हें ही और विचार रहते। आत्मसंस्थ मन करता अपनी शुद्ध बुद्धि और शुद्ध मन है वो करते आत्मसंस्थ मन करता। शुद्ध बुद्धि और शुद्ध मन है ओ परमात्मा में स्थित करे, न किसी भी चिंतित कुछ भी चिंतन न करे। क्योंकि वो है चिंतन करने से चिंतन करने वाला और चिंतन चिंतन में होने वाला ये दो आ जाते हैं। अत्यंत क्रिया हो जाती है, पदार्थ हो जाते हैं। इस वास्ते न किंचित भी चिंतित, न किंचित भी चिंतित। सच्चिदानंद परमात्मा है, सत है, वहां भाव नहीं तो कभी कभी अभाव नहीं होगा, नहीं कभी भाव हो सकता नहीं, सत भाव रूप है, अचैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। कोई भी चिंतन करे नहीं, आप न आप है, सत है। चिंतन करने से क्रिया आ जाती है, क्रिया और पदार्थ से नहीं थे। न कैंसर प्रेजेंट थे, नहीं सुने धीरे धीरे उपरा हो जाए। संसार में कोई बात याद आ जाए तो वो आ जा दो, उसको ना बुरी समझे ना भले समझे, उसको कुछ मूल्य न दे, वो बना रहे था भी ना माने, वो मिट जाए ये भी नहीं माने। न किंच चिंते, चिन्मय सत्ता है रूप से वो परमात्मा ही है। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, मैथिली सबकी स्वाभाविक, न कंचित चिंतित। मानो क्रिया उसमें न लगा हुआ, अहंकार में न लगा हुआ है, निर्मो निरहंकार से शांति में दे सकते, ममता से नहीं। बड़ी खुशी है, बड़ा आनंद है, बड़ा ऐसे मन, ऐसे मन से भोग होता है उसका, वो योगी नहीं होता, वो भोगी हो जाता है। ऐसा से चुप हो जा, स्वाभाविक ही सत्य है, कुछ भी चिंता करे नहीं। चिंतन करने से व्यक्तित्व आता है और क्रिया आती है, क्रिया और पदार्थ आचरण से प्रगति आती है, प्रगति होने से वो द्वैत हो जाता है, स्वभाव से मैं सोता है। आत्मसंस्त मन कृत्वा न किंचित विचिन्ते, न प्रविशेषे प्रियं प्राप्य नो निष्प्राप्य सा प्रियं प्रियो अपि। गर्व नहीं। सर्वबुद्धि सब मूढ़ो ब्रह्ममित ब्रह्मणि सता। सुखम आतंकियम बुद्धिग्राह्य आतंद्रियम जन्म सत्ता स्वाभाविक प्रिय को प्राप्त आश्रित न हो अप्रिय को प्राप्त न हो। बड़ा अच्छा है ऐसा करने की कोशिश करने से उसका भोग हो जाता है। भोग होने से योग नहीं होता। भोग होने से सही हो जाता है। न कंस देते क्योंकि आप है उसी वो शुद्ध है। इस बात से चिंतन करना नहीं है। अपने में कुछ विशेषता दिखती है तो वहां वो भोग होता है। वो परमातत्व है आत्मसंस्थ मन करता न किंच चिंतित कुछ भी चिंतन करें या नहीं करें सर हो जाए नहीं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।